ممتاز د نورو سورتونو نه خلق کوئی شرکی گی نا قرآن وی شرکی گی ان من خلق السماواتی داد تقریب دیو گورا آیا چا پیدا کری دی اسوارو روز بکی او سو گورا اصلاح دپار دبران باران اوست بوتا کلی فام بدنا دا کمال دی دا قرآن دورا ٹوکو مونگا پدیس را حدائقا باغونا ذات بحجتن نا خاوند خایس یا خاوند تازگی رئی باہجا تازگی رئی باکان لکوم نشتے تاسلر طاقت ندی تاسلر چوٹو کوئی کوٹو کوئی شجرہا ونداغی ایلہ ام اللہ آئشتے حاجت سرکون کے سرد اللہ ربل نا نا بلکہ دائیو قوم دے یادلون چفل رب سر مخلوق برابر رئی چیا دلائل ذکر کی ام من جعل الارض قرارا ایچا گردولی دزبکا قرارا ولاڑا حرام مائن او گردولی دی پمندر کی انحارا چینی ولی روانی دی کم دے کزمہ کا سورہ کیخ کا تو اوپدی مدی او گردولی دی دلرا رواسیا یعنی ایخی ملی بدبانی القر رواسیا اور سرم لگو او یخی میری بدبانی مضبوط کرونا او گردولی میری فمند دو درائی برو کی حاج دا پردا مخی ویلی یو خود ترخ بلا خوگا او ملغلر گرچی گی تترخینا وید کی لکلی دی چه زبکا دا وائی پخ کرباندی دا او دقا لکلی دی تفسیر حسینی والا اغم ویلی دی دا زمکا دا وائی پخکر دا وائی بکانی او کانی دا مئی پشا آغا چو خوزی مراشی دنگرا دروگ دی پکشمولو دروگ دغسی اللہ پیدا کری زنزلہ دا اللہ دا عذابون یو نخدا او دا قیامت مقدمات تی باندہ تسوی چدا سبنشو پزولے قیامت کی بیزد آندت کم نتو سنگا بی نلگی در دخیر دا پشیر دی چو خوزی نر سڑیم زنی شیٹنگ ہوئے سوچ مکرے رہے گا کلک زوئی زنزلہ چی راشی زکر قیامت دا اگر نکونا مقدمات تی اگر ندا یو کالی ویر چی کورون بطول را بلدی گی خلق تول تک دیده لے زد جماعت ترانا ماتی حکس ہوئی چیر شریعن خطا چی مولیان دی زمانائی نا اس ٹیلیفون ماتی حکس ہوئی ما یا اللہ تو بورا تا قیامت و دا زندلی و دریسی و نیرم چاہتا بیشتر ایسی تنگول مکو و خوز بدا ماشمان بڑشی نتبا گننگاری میچی مری نوزیس لگ گننگاری کوٹا پی سو پنسے و گننگار زی ما دتو سو بنا ما خلق ہوا تو یو زیتا و بل زیتا چانا ماشم رک دا چانا کورونا چاہ لوٹنا چانا پیسی یوڑی واپس را گئی فریادی گلو و پیسی را نوکی پی ماشم رکو گرزید ما دې ته کړم دې ما ته کوټه کې دن نو دوه ماشومان هم روټي وړل او چي نشته دته شي اته دا وخت شي چې لګو ناوي هغه شپه ته راکړې و ان تاسو واتیو ګراسي ګراوند په ګراوند کې نه خبره د دنیا تمامه می ګور او تر رسیدې به غور کوم دا حال وکړي چې اندر ته کېږي یو یا نه او شیطان دا شي دا غري وګور دا شو ډېر ډېر شي دا ډېر شي موږ ماتونه ما وته سوې له پاپا مشوره وا ډېر شي لزولس به پاپا مشوره وې لاندو خور کې څه شي وي اتیان سره هر ته زما ترور لپاره کم کلی چې هر کلی خواته هر ته زما ترور کلی صرف دا کله دا سره دا کور دی وی غوالن نشوي دا وی دا الله په نو آزاد دی قیامت ویل کې راوړې چې په خو دنیا را روا زه یو پیر دا ترور ته پوس لرالم هغه نه ته پوس کوه ما ته به چه مونږ نه خبر خلک درو به دې کلی کیس نه نشي دا شیطان راشي حدیث کې راځي یو ځای کې د خسړی په جامه باندې و چې دا کار شوی بس هغه مشهور دی تحقیق نه خلک وایي هغه وایي خلا الہم اللہ آئشتے حاجت سرکون کے سرد اللہ نا اور ادائی پیدا کری مشتدی ارونی مازا خلقو من الارض تاسی شاہ توائی غیر سے کرشمہ ہو خواہی جدمکی نیسے پیدا کری برا نا پیدا کری بلکہ اکثر دین نا پوئے گی آیا سوک یجیبو قبلی المستر چغد حاجت مند مستر مجبور استراری حرا کلا چی دے چغوی اللہ تا ازا دعاو بلی اللہ اول رکی تکلیف او گرزولی ریتا سنر پاتی پزوکا کی خلیفہ پاتی آئشتے سرد اللہ نا بل حاجت سرگون کی دیر لگ نلگ دی فنداغستون کی امام ابن کثیر رحم اللہ دلان دیو خبر ذکر کری دا واقعی سوگ دے چی قبولتیاو کی دا مجبورا کلا دعاو چی چغکی دی اللہ تا بلی دا اللہ او پرانی زی در تکلیف شتره نا نا نا نا نا شتره اگا وی یو کسو ساروی بورسرو مزدوری کولا امامی بی کسیر دی آیات لانده لیکنی لارو اپ کم چاگه در معلوم اوان باغی واخامو او دتو معلوم اوان باغا بیدو کرائی بانی سامان بلو مخیل کس راگه زما سامان دی هغه وخت ما سره یو شو یا سید د خوښي مزوی کو بل لارې ورته راکړه هغه زو په دې ناشنا یم دا و کوم پته نه لګي په پا په سارو مزل وکړه لګو شو درې ورته ای دا زما چې د پېټرول پمپ شته یا سنجي کنه تاسو نه شلار کې بیا ناشې وای خیر هغه پی غالب شورای وسو یو خپل ځای ځانځې کو کندې دی لانیځې کو ورته وای دا کته دیولې د خلق مړې دي ساروی ماروی دا غشتي د دې ډاکو کار را دی چې خلق راولې دلته وایي سحر څه دینالي دی ورته وایي چې تماولې وایي ساروی आले دا سامان پیری دا سستا دي ودا شنه کی چې ته ژوندې دا زمانه دی بیا او چې تا مړ ته مزه بیا زمانه اغلم دا شي کوه حرامي دا ته وای بزره دي سړي شاباله وخت ما خراب و دوی ما سره دو رکعت مونږ نه اجازه شهید عاصم رضی الله تعالی عنہ ویلي وکنه او دا طریقه جاری ده بیا هغه وته سر سریو کچ وخت را ده خراب نکي دای چې په مونږ باندې و دې مونږ سره ټولې شو دایره وخت وې سم نه اچانک دا آیات په خپل باندې وځه ان مې یجیب المستر اذا سګور یو کس روان دی راغی تور ور سره ده داسې شو چې بدماشي په کپړې باندې و رښتې وغورځول شته ته نه وغورځول په ده باندې خوشالي راغله چې ته څوک یې بس په دې کې تاسو مکه او زه په خوله لار وینا خدای را سره کړی د حد سیوا وې مونږ د الله د طرف نه مقرر یو فرشتې چې څوک ما ته आवाज کوي مجبور یې نزاغت آونو امدادو کی بس دکر خبر مجبورا سخاکور سردیف و کل لی کسانو اجرتیانو کس راوستو پیسی پیغستی وی دا کل دلان دی اغاو سلالی ٹوپلی که کتی سیل دو بلده پا دا غلار بندش پیس ہوگنی دی اچانک شد سواکشو پولس و فوجیانو پدا غزی من دو دری گاڑی تر خوشی علاقه دا ما زیگر ما خان نروس و بخوا پا اغا منی سوگنه تر او سا اغا داگو کس توی چی سوگ بده نسلا سی اغا ورطوی اللہ اغا کس بگونه او کلا چی دا خبرشو نا پول چی سنگ تابیگی دلان دینا ارور دا پول دلان دی خکتا دی بیاو تبر خیلی نو دلتا کل سرطا و جای که دیخ کاری دو لیتو نم دگاڑیو لگی دا نو غل خو بیا مرنیم دیری گن ارسی غرزولی و تختیدنیو جا خوجا بزرا ناغ افسر و تویل چه سڑی دا دلان دی کسانو تختید تا چه بگوری چه مرده که جونده دی بجلی دی چرا لدی تڑلی و لاس پیر لطبی دی پیسی چل دیوی دا غرس ما دا اویل اوی شد کو وارسو تیو رسول ام من یجیب المستر رای زادا. لکه څنګه حدیث کې شرازی سړی چې خپل نور ملاقات لږي نو په چوکونو کې ورته فرشتہ ولاړی ګلا نه معلوم نو لار تخی هغه دینی رور ملاقات لږي اما یهدیکم فی ظلمات البر آیشته سوک شلار خویتا استا پتیرو دوشیو دلندی کی آیا سوک آلو زی بازونان یور سر لیگی بازونان زیری مخید رحمت فل نجب آران دی آیشته سرد اللہ نبل سوک حاجت سرکون کی اوچد دی اللہ داون چریوی صدار گرزئی اما یبدو الخلق آیا سوک دی چڑنبی پیدا کری دی مخلوق او بیا بیر آگر زی فنا تا دوبارا یا دوباره به اوچته قیامت کی څوک رضا در کیتا سربره د اسمان او زمکه په باران ولسته باران کی ګلان د زمکه فصل کی بیا باران بادشاہان لاندې نه عوام تازه ده یا ماندا د غیبونه برف کته یې د غیبونه څوک دل رضا در کوي الله الہوما الله عائشه حاجت سر کوم کې سره د الله نه بل سکنا نه نه وایا پیش کئی دلیل خپل کشری تاسی رشتی نی وایا پیغمبر نده پوا آغا چی برا دی اخکت دی الغیب و پپٹو سیزون دا مخلوق نا اللہ بید یو اللہ نا اللہ فمانا دا غیر بید اللہ نا لو کان فی مالیتن لفصدتن لفسدتا او کن حل تو من دامانا کری الا اللہ فبانا دا غیر صفت تی آغا اعتراض دلتا من را دی فبایا شورونا و نپوی گی دا خلق دا نیکان چمڑ دی کلب دیو پرزا کولیشی دا قبر نخپل جنبانی پتنشتری ولید دارا که علمون فی الاخران بلکی بیکار شوی دی علم دادوی پا بارد آخرت کی یعنی نمانی دے مانا بلکی ختم دے علم دے دی پا بارد آخرت کی اسی پخلوی آخرت شتا رشتا ہو چی تپو سنو کنو پتن لگی پای موری شیویت چی آخرت دنو تا کنو پتنشتا دق آخرت پیجن بلکی دیو پا شک کی دی بلکی دیو دا دینا آمون لان دے دی منکر دی دا خیامت و ورکوټه میګه هغه کیا کلو دته دا غړ سره له اوس په کې عقل نشته دي هغه ورکوټه بلا شرګر چې په سر ورته اوس شمله ودرولې ده لوی پټه دي او دونه یې ستمن کړې دي چې خلک یې الګا بولا دي او چې مړ نه کې آزاد کړي بل مرغي سپریدي دا چې نه ولی ننګې کړو هغه جریر رضی الله تعالی نو چوي مانه به پردنه او زکه د دو سالوی درگاه می وجلی زیل خلصه دارن لیبنی منود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مناتی دغکرم دارن لنور و صحابو کاری د غیرت کرده ده دسور عیزت من ده یو شیم سوگن پریدی میگه کورون اکر جلکو این سورتو نوائی نرتو بکرده مشر نرتو کرده و طول خردان عیزت من ده او نرسونه ده خکلک سن پختون خلکوی جوز پختانه دی پختون دغه دیو گورا پا یو لار چی جوڑه گی که خلک بیزی و کرور گاڑی بیزی و وی حکم داده زان ملکی و دا امیر خلافونه دی دادا سی که دادا خلک نرسونه دی او دلره نفار سپوی گی دی اصر دا سی تاو راتو کی او غٹ سڑی بانه شکت او دونه نر دی چه زان ندری سلور چنده غٹ پیٹی اوڑی داسی برا چار پلا ریو سی دادا انرتو والا نو خودو مالا سیده وقال اللذین کفرو وی کافرم کلچشو منگا خاوری او مشران دمن نو آیا منگو بیا وقت کلیشو یقینا لوت شو من سردا من سرم او مشرانو سر پخوام نده دا مگر لک ده درم بنو اگا لک ده بیا بیلوری یا دا کشی دی درم بنو درین دا درو دی درم بنو او آیا گرزه پزبکا کیو گو ریسرنگی شوان جان دا مجرمانو مغم جن کیگا پدوی بانی او مکیگا فیر دایخن پتنسیا کی داغانا یم کورون چی دیو کئی بد فریبونا زرمت انگوا تاب اللہ بچ کئی ویلیو کلوی دا لوز قیامت کچری تا سرشتری او آیا آسا قریب دا چیوی ردفا چراشی لکم در فسیستاسو ردیف ستا ہوئی عرب ریکی پیو سواللہی بانی بیو بل پسی جسواری دیتا ردیف ہوئی گنا ولی نبی علیہ السلام ای زمان او دا قیامت فمن کی بل سنشت دے شتا دے دقا در عربان دے پتہ نہیں لگی دقا در عربان دے خدا چی سو کوئی چی پندسم صدی کی بئی ایا با پلانی وقت کی دا دروغ دی اس پتہ ای نشتا ولی قرآن سوئی ناس آفا برازی پتہ نہیں چی کلا برازی قرآزی رازی ناس آفا برازی نبا وسیعت کولی شی او نبا کورتا دا منڈی ای بیا کلو بستر کی بئی آواز اخلا بئی دقا چی برا گو دی ولی اگرازی دونا خطرناک دی لکا زندرہ چی سڑے پا عبد کی دا چی اگراز قیامت پا هم زندرہ ای گنا خلا بعض اللذی زینی آگا چتا سی تلوار کوئی زینی آگا عذاب چتا سی تلوار کوئی قریب دی در بسی لگی دلی لکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی دا دنیا ټول مصیبت مصیبت دی کده یو نه بچکی گی بل کخپری پتکر بانی اولی گی غنا دا دنیا مصیبت دی او در بسی دی بازی مصیبت نه بچکی گی ہونا دلی کنه ای رو آغت مصیبت مرگ او بودا که در دشتا کنشت دی پا تصور والی سڑی زن لبنگلی جوڑی که غٹی مانی دا بزا همیشه امان چی بیا مرگ و تیاد چی وچی بودا شم نو بس لاسو نی پریو دی سپی کور یقینا رب ستا خاون دا بیربانی دی پخل کلی کن اکثر دوی نه شکر دا افکی شکر دا افکی او یقینا رب ستا خواب خواب گی پاگا تو کن نو چی پت ساتی سینی دا دوی آغا چی سرگن دی کار دشوری او پتا یا دوان حالات کلی بطور استجماع او نشتا دی او پت پاس بانونو کی نه پزمکو کی بگر فی کتاب موبین بگر شتا دی پایلم دا اللہ کی سرگن دا اللہ دا علم نتابیرو شو پا کتاب موبین سرگن یقینا دا قرآن بیان کی بنی اسرائیل ما اکثر آغان چی دیو پاگی کی یخ طریقون اختلاف کون کی قرآن دا غی فیصلہ کی دیوی الہ دی ایسا آغاوی نا عبد دی فیصلہ یکن او یقینا دا قرآن خام خالار خی او بحرباری دا تپار این رحمت تی دا اللہ خصوصی بحرباری دا بوینانو لگا یقینا دا ستا فیصلہ بو کی ترمند دوی بے حکمی پخپل علم سران چه سوک نیک دے و کبت دے اللہ غالب و حکمت والا دین اوس فارزان اللہ تیقینن تو علی الحق المبین پا حق سرگن دی پا پورا دین بانی انکا لا تسمعو الموتا یقینن ترشی آرول مڑو تا ولا تسمعو سمت دعا او نشی آرول کنو تا آواز کلا چی دیو اوگر دی مدبرین شاکون کی آیات دا انشاءاللہ دا سور فاتر درشتن آئین دا بھائیو مشکل دی او نیتا لار خودن کے اڑندو تا ان ضلالتیم دا گمراہی درین ناو ریتا مگر آگا چاہتا چی یقین کئی پیاتون زمن او دیو بیتا بیدار دا اللہ او کلا چی ثابت شی وینا دادا پدی بانی واقعی شی نی ثابت شی دو بابا سمانگیو دا پارا دا بطنیو زندہ سر دز بکنن خبر بکی دیو سران قیامت نمخ کی یو زندہ سر برا دی حدیث کی جرا دی او کس تبولی کی کافر دے دے بنا کافر دا سی مرتولی کی مسلمان بطن بچی اللہ اکبر یقینا خلقو پایتلو زمان بانی لا یو جنون چی یقین نکی بعضی علماء ہوئی چی مراد دین عمر دے لیکن عشق اللہ دے آن دے حکم ہر وقت کی جکم پیدا شوی دی اللہ دین دے پارے سبری کری حق دے پارے گوئی شوی طولت آیات شامل دے لیکن اغدابت اللہ اورز قیامت کورزو کوبنګ دی وینې غونډه کو هر یو امتنا فوجن یو ډلان ا چې دروغ ویلي فیاتون زمون ندیو با یو زاون د دیو با سفونه جوړولې شي سب بسته بیگی تر هغه اذا جاءو چراشی دی جهنم تا یا راشی دا اللہ بخدا دوئی با اللہ اکذبتم بی آیاتی کل چراشی دیو اللہ بخدا دوئی با اللہ آیات دروب ویلیو تاسی فایاتون زمن ولم تحیطو بیها ویحاتن وکری تاسو بیها پدی آیاتون علمن احاتن وکری بیها پدی آیاتون من علمن علم ددوی اسید ذات نویل یا وی تاسی المازا کنتم تا یا تاسی سکون کی وی دامولی کر المازا کنتم تا من سکارن کرو نو ثابت بشی وینا پریبانی پسوب دا شرک کولو دی نو دیو با خبری نشی کولین آیا نوینی چمنگر دولی دشپا چهرام کئی دیو پاری که اورد لی دو دا پارا پدی که دلائل لی دا پاردا قوم چی یقین کئی پا اللہ او پورد دا خیامت او با پکرشی پش پیلے کی ففضیانو پا حبت بشی آغا چی برا دیو آغا چی پزمکا کی دی مگر آغا سوکا شا اللہ چی رضا وشید اللہ دا دی حبت نبا محفوظی لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زکل اوچت کب سر دا موسیٰ علیہ السلام با اول بزیما وطن کے چی گورم دا موسیٰ علیہ السلام با دا اللہ عرص صلی اللہ علیہ وسلم لگو لی دیسی پتا ما تنیسته ده ایمان مخیوی خو یا پی خودشو انده مطلب دا حدیث داره چه ما نبا ورست موسیٰ علیہ السلامی اول زو با دا خبر نبا چوچه تیگم یا دا چه ابراهیم علیہ السلام اول آقا کس ده چه جامع برطا چولش مطلب دا ده ما تبا اول نئی و دور بخلوق کی باغت اول آچولکی دا حدیث مطلب دارو تزاد نشتا اور طول برازی دی اللہ تزریران اویلی تمرون لرا گمان کیتا پدی بنی ولاد او دا با تمرون روانی پشان لطلو دا وریدی لکا وریس چی اسمان کی روانی کلک کار دی دا اللہ آغا اتقنا چی ساتری دی کل شے حرشی لرا اسوار ساتری انسار ساتری اتقنا کل شے ساتری دی حرشی دا اللہ خبردار دی پاگا چی کوئی تاسی آغا سوک شراتلو کی پده کئی نو ده ده پارا بی بہتر ده دینا اینی پلس چند او دی بایی ده فازعین ده حیبت یعنی ده مصیبت فازی ده مصیبت ده ده اورزین پا من آغا سوک شراتلو کی پا شرک نو حسن توحید او مقابل کسی یا شرک نو سر نگون بکیش مخون ده دی پور کی حال تو ایزاو نو بویر چی سزا نشی در کوئی تایستا مگر داغا چی تاسی کوئی داستا چی خلا بل یقیناً حکم شوی ماتا چی بندگی حکم رب ددی کلی آگا کلی چی عزتمنی گرزولی دا کلی حرامی عزتمن ولہو کل شین او دی اللہ لرا تابید ار شین وابیر تو ان اکون من المسلمین او ماتا مرشوی چی شمز اول دا گردن نیحادنا اللہ تا اول تابدارون اللہ تا حکم ما تشوه دی تابی مزد دی چوللم قرآن ناغا چا چه هدایت بیا منتو یقیناً هدایت دی دخبر زان پاسو چه خطا شون پدر دد خطایی مخی تر شون وایا زیم دیرون کنن اویا مناسب سبتور اللہ لگدی خاص زرده چوب خیداتا تا ست آیا دی نخی دخبر قدرت نو بے پیجا نئی اوس نکوئے گی ربستا ندے ناخبرا بے خبرا بے غافلن بے خبرا یا ناخبرا داغنا چتا سی کوئی بمتاز دے دنور سورتولو نا یو قدیبانی وهم من فضل یوم ایزن آمینو او تمر مر الصحاب زغری با بشاد وریدی یعنی دا غرون بسی چه خیابات راجی دا غرون سر بسی که اینو اغا بمدل سلاش ختم بشی دارن له صورت ممتاز او د نور صورتونو ده باغ دلایل چې په دې شله مصیباره کې ذکر شیو دار له بل دار کایل مهم فی الاخره په دې ممتاز دارن له صورت ممتاز او د نور صورتونو نه په ذکر ده بلقیس او داغه دته او دارن لگا بنگله او مانی چې د شیشو له جوړه باغ سره ممتاز دارن له اغا تخت دا بلقیس راوڑلو بادی دا ممتازو دا نور سرطنونا دارن لکو واقعی دا نمل آنور امیتیازی استرزیم استرزیم